Evet sevgili dostlar, efendim ibret aldın mı programımızda Hazreti Adem kıssasına aslında devam ediyoruz. Ve orada özellikle hani Rabbin meleklere diye başlayan ayet-i kerimenin devamında meleklerin özelliklerini kıymetli hocamla beraber efendim tahlil etmeye gayret ettik. Üç temel özelliğini zaten ayet-i kerime de bize söylüyor. Tesbih dedik bir tanesi, hamd dedik, hamd ile tesbih etmek. Ardından da takdis dedik efendim. Hamdin şükürden farkı, tesbihin farkları, takdis ne demek efendim, ne manayı içeriyor? Bunlara çok kısa ve süratli bir şekilde değindik. Hocam şöyle bir anlamda çıkıyor olabilir mi? Yani siz ey insanlar, siz de hamdi kuşanırsanız tıpkı melekler gibi, meleki bir vaziyet alırsanız, meleki bir duruş sergilerseniz, hamdi, tesbihi kuşanırsanız ve takdis üzere hayatınızı kurarsanız ancak o zaman fesada karşı durabilirsiniz. Yani sizin mahiyetinizde bulunan iradeli varlıklar olmanızın da icabı olan o fesadın dışa vurumunu ancak böyle blok edebilirsiniz, durdurabilirsiniz. Efendim engelleyebilirsiniz. Kan dökücülüğün de panzehiri bu üçünde yatıyor. Yani meleklerin ağzından bu yaratılacak efendim halife kılınacak varlığın iki menfi özelliği zikrediliyor aslında, olumsuz. Bunların da efendim olumlu hale çevrilebilmesi için, bu zehrin panzehirle buluşturulabilmesi için bu üçü, meleklerin üç özelliği sanki düşünülebilir mi diye aklımdan geçiyor. Yani doğru, niye doğru? Fesadı önlemenin, kan dökmeyi engellemenin üç ilacı. Şimdi yani bunu melekler kendileri böyle düşünüyor durlar diyelim. Hı hı. Yani Allah-u Teala'ya bu halife görevlendirmesinde iki arızanın aslında mani olması lazım geldiğini söylemek istiyorlar. Hı hı. Kan döken, fesatı çıkaran varlık, bu nasıl halife olacak yani? Bunun sorumluluğu, bu nasıl kaldıracak bu sorumluluğu gibi ortaya koyarak kendilerinin aslında belki de ideal varlıklar olduğunu belki de söylemeye getiriyorlar. Çünkü zımnen o. Yani bak fesat dök çıkaracak, kan dökecek derken aslında bak hamd var, tesbih var, takdis var. Bu olması lazım diye bir idealizasyon evet, da var. Evet. Yani olması gerekeni yapıyoruz biz. Dolayısıyla öbür tarafta bayağı arızalar var. Şimdi işin bu tarafından bakıldığında geçen programda söylediğimiz gibi burada halife tayininden söz edildiği, yoksa halife yaratılışından söz edilmediği gün gibi ortaya çıkıyor artık. Yani bir daha o tartışmaya bence mahal Tabii, kalmıyor. Ama Allah-u Teala aslında ideal olanın meleklerin söylediğinden ibaret olmadığını, sorumlu varlığı günah işleyebilecek şekilde yaratılmış olmasına rağmen bu özelliği törpüleyip ya da bu özelliğin işler hale gelmesini değil, tersinin hayata hakim olmasını başarabilecek varlıkların bu varlık dizaynında arzu edilen imtihanın gerçek muhatabı olabileceklerini beyan ederek ayetin sonunu "Kale inni a'lemu ma la ta'lemun" cümlesiyle bitiriyor. Dedi ki Rabbimiz, sizin bilmediklerinizi ben gayet iyi bilirim. Evet. Ha, melekler işte bu kadar biliyorlardı. Yani onların hayat algısı ya da sorumluluk algısı buydu. Hamd ederiz, tesbih ederiz, takdis ederiz, tamam. İyi ama günah işleyebilecek durumda olan bir varlık yoksa, şimdi mesela yağmurun günahından söz edilmez. Hayır. Rüzgarın günahından söz edilmez. Yani onlar zaten ona ağacın programlanmış. Ağacın günahından bahsedilmez. Yani tabii kedinin günahı olmaz. Olmaz. Yani mahlukatın, iradesiz Müslüman kulların günahından söz edilmez. Oysa hayat başı başına bir imtihan alanı. Bu imtihan alanında günah işleyebilecek konumda olmasına rağmen günah işlememeyi ya da işlediği bir hatadan özür dileyebilmeyi bir erdem olarak sunuyor. Öyleyse iradeli ve günah işleyebilecek şekilde yaratılmış bir varlığın o günahı geçebilecek, ondan vazgeçebilecek bir duruş ortaya koyabilmesi daha ideal olanıdır. Belki zımnen meleklerin insanoğluna dair bunlar kan döküyorlar, fesatlık yapıyorlar. Bunlardan yani bizim yaptığımız bu üç kıymetli işi yapabilen çıkmaz anlamındaki belki bir düşünceyi de böylece Allah-u Teala cevaplamış oluyor. Yani siz bu türü fesat çıkaran, kan döken varlık olarak her ne kadar algılıyorsanız da bunların içinden de hamdi de, tesbihi de, takdisi de çok daha güzel yapabilecek varlıklar elbet çıkacaktır. Dolayısıyla bunun hakikatını kemaliyle ben biliyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Siz benim bilgime bu anlamda sadakat gösterin diye hani görelim, yaratalım, yaşatalım ve bakalım neler yapıyorlar. Böylece siz de bu çıkışınızın kendinize göre yani eksik bir çıkış olduğunu anlamış olacaksınız demeye getiriyor ayeti kerimenin. Böyle iki taraflı bir özelliği varmış gibi gözüküyor. Evet. Şimdi Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e atfedilen bir hadise var. Bir ihtiyar yanlış abdest alıyor malumunuz. Onlara son derece pedagojik, irşadi bir usul kullanıyorlar. Tabii Kur'an talebeleri olmaları hasebiyle. Diyorlar ki amca biz abdest alıyoruz, sen bir kontrol et bakalım. Doğru mu alıyoruz, yanlış mı alıyoruz? Ondan sonra amca diyor ki siz diyor doğru alıyorsunuz, ben yanlış alıyormuşum diyor. Şimdi bunun üzerine Allah-u Teala kendisiyle Kur'an'da bir irşat kitabı olan Kur'an'da, irşadi açıdan yine bakacağım. Ondan sonra meleklerin adeta orada anlamak için suallerini gündeme getirerek kendisiyle böyle bir gaybi hadiseyi bizim nazarımıza sunmak suretiyle bize diyor ki bak halife olmak istiyorsan aslında ey benim halife olmaklık için yarattığım kullarım, halife olmanın yolu yordamı hamdden geçer, tesbihten geçer, takdisten geçer. Bunu kuşanın bak, yoksa öbür türlü fesat çıkarıcı, kan dökücü tarafınız baskın çıkar ve halifelik özelliğinizi de aslında kaybedersiniz diye bir irşat dersi, bir efendim terbiye dersi, bir eğitim uygulanıyor ve gerçek halifeliğin de vasfı burada zımnen ortaya konuluyormuş gibi meleklerin ağzından. Doğru. Meleklerle yapılan o huzuri mukabeleden, karşılıklı konuşmadan efendim böyle mukabeleden böyle bir şey çıkıyor gibi hissediyorum. Doğru. Evet. Hilafetin esasları aslında. Evet. Hakiki hilafetin. Yani tersinden bakıldığında işin o tarafını da görmek mümkün. Bir eğitim, ben bilirim diyor Allah-u Teala. Siz hepsini bilmiyorsunuz. O da enteresan yani. Evet. Yani buradan şimdi ilmin kaynağı Allah'tır sonucunu rahatlıkla elde edebiliyoruz. Yani hatta bir ayet sonra, iki ayet sonra melekler Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Yani ya Rabbi, evet, senin bize öğrettiğinin ötesinde bir ilim bilim bir şey yok, hiçbir şey yok. Her şeyin kaynağında sen varsın. Hı hı. İtirafı da ilmin kaynağını Allah diye belirliyor. Zaten Rahman suresinin hemen başında Rabbimiz kendi durumunu ortaya koyuyor. Diyor ki Er-Rahmanu allemel Kur'ane halakal insane allemehul beyane. İnsanı yaratan odur ve ona beyanı öğreten de odur. Yani kendini ifade edebilme, kendini açıklayabilme, hatta anlayabilme, anladığını anlatabilme noktasında insanı dizayn eden, programlayan varlık Allah'tır. Allah bilginin kaynağıdır. Allah gerçek muallimdir. Bu ayetler aslında hep ona gönderme yapıyor. Yusuf suresinin 76. ayetinde de işte ve fevka kulli zî ilmin alîmun. Her ilim sahibinin üzerinde başka bir alim vardır. Göndermesiyle Rabbimiz yine kendi ilim sıfatına bir dikkat çekme ortaya koyuyor. Melekler işte bu kadar biliyorduk ve bildiğimiz kadarını irademizle ortaya koyduk deyince onlar kendilerince ideali kendilerinin yaşadığını belki beyan etmek istediler ama Allah-u Teala ya halife olarak görevlendireceği bu insanın onların dediğinden daha iyi bir duruş ortaya koyabileceğini, hakikatin onların bildiğinden ibaret olmadığını, gerçek bilginin sahibinin kendisi olduğunu beyan ederek ben bildirirsem siz bilirsiniz ve ben bildirmediğim sürece sizin bilginiz hakikati tam anlamıyla kuşatamaz mesajı veriliyor. Nitekim hemen peşinden bir imtihan uyguluyor. Alleme Ademel esma'e kulleha. Adem'e esmayı, bütününü öğretiyor. Alleme, Allah öğretiyor. Sümme aradahum alel melaiketi. Sonra onları meleklere sunuyor. O esmayı. Fekale enbi'uni bi esma'i ha'ulâ'i. İn kuntum sadikin. Eğer sözünüzde doğruysanız o zaman şunların isimlerini bana haber verin bakalım diyor. Yani 32. ayette, 31. 32. ayet ikisi beraber. Buradan anlaşılıyor ki Allah-u Teala hani meleklerin özellikle gaybı bilmediğini, gaybı bilemeyeceğini aslında burada ilan ediyor. Neml suresi 65. ayette de çok net bir ifadeyle قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ. Göklerde ve yerde can ve ruh taşıyan hiçbir varlık gaybı bilemez Allah'tan başka. Allah gaybı bilendir, başkası gaybı bilemez. Buradan hareketle Rabbimiz ilim sıfatının, ona ait alim oluşu, alim oluşu sıfatının, yani meleklerin bildiği türden belli sınırları olmayan, sınırsız bir bilgiye sahip olduğunu beyan buyuruyor. O meyanda Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hem fiil olarak alimeyi, hem ya'lemuyu, hem isim olarak alim kelimesini, hem onun bir derece ilerisi manasına gelen alim kelimesini, hem de bunların hepsinden daha öte, daha ileri düzeyde bir bilgiyi ifade eden allam kelimesini kendisine nispet ediyor. İnneke ente allamul huyub. Gaybları en iyi bilen. Yani allam tıpkı hallak sıfatı gibi. Halik sıfatı. Mübala sigasıyla geliyor. Evet. Şimdi halik sıfatı yaratıcı demektir. Hallak sıfatı ise sürekli. Hep. Birden çok yaratıcı. Birden çok. Yani ya bir çeşit yaratım, bir çeşit yaratıcıya halik deniyor. Tabii. Hallak birden çok yaratıcılık sıfatını üzerinde bulundurmak demektir. Yani anneden babadan insanı yaratmak halikiyettir. Ama baba yok, anne var, insanı yaratmak hallakiyettir. Yani vardan var etmek halikiyettir. Yoktan var etmek o da halikiyettir. Varı yoka götürmek o da halikiyettir. Zıtlardan zıtları yaratmak o da bir halikiyettir. Ama hepsine birden baktığınız zaman ortaya hallak sıfatı çıkar. Halikiyetin hani bir defa değil de sürekliliği, temadiliği. O da var yani isim kalıbında. O da kalıbında, halakiyete dahildir. İsim kalıbında gelmesi, başına elif lam takısının gelmesi orada bir devamlılık meydana getirir. Söylemek istediğim, yaratmada çeşitliliğin sahibi Allah'tır. Eyvallah. Halik ve hallak sıfatlarında. Alim, alim ve allam sıfatlarında da aynı şey vardır. Yani allamul guyubdur Allah-u Teala. Gaybları en iyi o bilir. Başka varlıkların da ilim sıfatı vardır. İnsanoğlunun da vardır. Meleklerin de vardır ama bizim ne olursa olsun bilmek için bilgiye, bildirene, akla, fehme, bilinecek şeylere ihtiyacımız var. Bunlar olmadan biz bilemeyiz. Hiç kimse bilemez. Ama Allah-u Teala'nın alim sıfatı, allam sıfatı bu tür ön şartları zorunlu kılan bir sıfat değildir. Onun için Maide suresinde özellikle allam sıfatını kullanır Allah-u Teala iki defa. Burada da la ilme lena illa ma allamtena. Melekler, sen bize öğrettiğin var, ilim dediğimiz budur. Başka da bir şey bilmiyoruz. İnneke entel alimul hakim. Gerçekten alim olan sensin. Alim oluşunun gereği olarak ortaya koyduğun hükümlerde hikmet sahibi olan sadece sensin. İşte melekiyet aslında hakkı ve hakikati gördüğünde teslimiyet ortaya koymayı gerektiren bir özelliktir. Burada aslında bu ahlak öğretiliyor. Yani bir şey izah edildiği zaman o izah edilen şey anlaşıldığında bir mağlubiyetin ya da karşı tarafın haklılığının tescili, itirafı bir insan ahlakı olsun isteniyor. Şimdi adama bir şey soruyorsunuz, cevabını veriyorsunuz. Bir türlü tamam haklısın demiyor. diyemiyor. Yani böyle bir egosuna mağlubiyet söz konusu. Karşı hakkı tarafa teslim cevap edemiyor. Evet, hakkı teslim edemiyor. Karşı tarafa cevap yetiştirmekten başka bir şey yapmıyor. İşte bu ayetler diyor ki, yani yoksa bunların burada olmasının bir anlamı yok yani. Bize öğretiyor ki bir hakkı gördüğünüz zaman teslim olun. Ha, bilen konuşacak diyor Allah-u Teala. Yani alim benim, alim benim, Allah'ım benim. Öyleyse kim biliyorsa o konuşacak. Bunu bize öğretiyor şimdi. Bilmeden konuşmayın. Bilmeden konuşmak mağlubiyetin peşin peş kez ilanıdır, kabulüdür. Dolayısıyla hem burada çok enteresan bazı çıkarımlar aklıma geliyor Yusuf Bey. Mesela imtihan etmeden ceza vermiyor Allah-u Teala. Zaten evet. Ceza vermiyor meleklere de. Yani önce imtihan ediyor, sonra ders sonucunu veriyor. İlan ediyor veya ders veriyor. Bilgilendirmeden imtihan da etmiyor. Önce bilgilendiriyor, sonra imtihan ediyor. Şimdi hiçbir ön şey vermeden, hiçbir altyapı kazandırmadan, hiçbir bilgi sunmadan pat diye imtihan etmemek lazım. Bakın burada işte bir bilgilendirme yapılıyor Hazreti Adem'e. O bilgilendirmeyle işte muhataplara da deniyor ki bak böyle bilgilendirmeler var. Aha bak yeni yaratıklar meydana getirdim. Hadi bakalım şimdi siz şimdi bunları bilin bakalım. Bilemiyor. Niye bilemiyor? Çünkü iddia her şeyi bildikleri noktasındaydı. Ama her şeyi bilmediklerini, her şeyi Allah'ın bildiğini, gaybı Allah'ın bildiğini ilan ederek bilgilendirme yapılıyor. Sonra iş sınava dönüştürülüyor. İnsanlar arasındaki fark da aslında bilgilendirme ya da bilgiyle ortaya konması lazım gelir diye böyle bir sonuç buradan elde etmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir insanı diğerinden farklı kılacak olan şey onun bilgisi olması lazım. Yani bilgiyle bir fark ortaya koyacak. Bir üstünlük iddiası olacaksa bu bilgiye dayalı olacak. Malla, mülkle, imajla, efendim bir takım göstergelerle, maddi göstergelerle değil, ilimle. İlimle olması lazım. Üstünlük ve takva ve ilim işte denklemini burada devreye sokabiliriz. Aynen öyle. Bu ayetlerde Yusuf Bey, yani melekler üzerinden insanoğluna ders veriliyor. Bilgilendirme yapmadan sınav yapılmaz. Birbirlerine insanların üstünlüğü ya da farkı bilgiyle ortaya konacak ve imtihan yapılmadan da değerlendirme yapılmayacak yani. Evet, şöyle bir şey de hocam, bundan isterseniz diğer programımızı aslında havale etmiş olalım. Hı hı. Çünkü konuyu siz bir noktaya getirdiniz. Ondan sonra bir soruyla diğer programa geçiş yapalım diye arzu ediyorum. Zihnime takılanları da. Şimdi biz bu ayetleri daha önce de çalışırken başka ayet-i kerimelerde ard arda birbiriyle bağlantılı da düşündük. Evet. Yani Kur'an'ın böyle düşünülebileceğini de usul olarak vaz ettik, ortaya koyduk, söyledik. Şimdi burada öncelikle Rabbimiz meleklerin üzerinden bize ders veriyor. Aslında halifede bulunması gereken sıfatları zımnen bize söylüyor. Hı hı. Bir tanesi hamd dedik, biri tesbih, biri takdis dedik. Ancak zulmün, fesadın, kan dökmenin önüne böyle geçilebileceğini ve hakiki halife olmanın da yolunun buradan geçtiğini, hı hı, bize söylüyor dedik. Bunun karşısında söylemek istediği budur dedik. İstediği budur dolaylı yoldan. Bir insan olarak biz bu Kur'an halkasından Allamül Guyub olan Rabbimizden ilim alacaksak bu anlamda almalıyız ve buradan bir irşat dersi çıkarmalıyız ki Kur'an hayatımıza baksın. Evet. Yoksa Allah'la melekler konuşur kendi aleminde. Gidiyor, bize bir şey ifade etmiyor. Yoksa bu detayın hiçbir anlamı olmaz. Hiçbir anlamı olmaz. Fakat ikinci kısım, şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim. Hı hı. Şimdi ben size bir soru soruyorum hocam olarak. Diyorum ki hocam şöyle şöyle kitap yazarsanız bölüm mahsurları olmaz mı? Şu tür itiraza da karşılaşmaz mısınız? Bunun sonuçları şöyle olmaz mı falan diyorum anlamak için. Siz diyorsunuz ki açıklama yapmak yerine doğrudan doğruya. Şimdi buradaki usule dikkat. Senin bilmediğini ben bilirim diyorsunuz. Önce beni bir had bilmeye aslında, yani orada bir mesafe ayarına, bir konumlandırmaya sevk ediyorsunuz. Bunun da gene bir pedagojik usul olabileceğini hissediyorum buradan. Önce dur bakalım, senin bilmediğini ben biliyorum. Yani sen oradasın, ben buradayım diye bir... Senin bildiğin bilinmesi gerekenin tamamı değil. Değil. Bu bir, önce bir sınır tayini, konumlandırma mevziin tayini. İkincisi, karşı tarafı bilmediği yönünde tevazuya sevk etmek. Yani önce bilmediğini bil, bak ondan sonra ben sana izah edeceğim. Doğrudan izah değil. Yani oradan da aslında melekileşmenin, Rabbimiz karşısında konumumuzu, yerimizi bilmenin önce bilmediğimizi bilmekten geçtiği. Ki meleklerin de Sübhaneke la ilme lena derken, bilmenin yolunun da aslında bilmiyorum demekten geçtiği ilk prensip. Doğru. Yani olduğu ve böylece gerçekten halife olunabileceği denir mi diye onu konuşabiliriz. Belki devam edebiliriz. Doğru. Artı yani melek... çok doğru tespit. Yani sınırını bilmek, hem muhataba sen hiçbir şey bilmiyorsun demiyor. Demiyor. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Tabii. Sizin bilmedikleriniz var. Heh. Onları ben biliyorum. Ben biliyorum. Ama sizin bu bildiğiniz de bir işe yaramaz anlamına gelmiyor. Değil. Karşı tarafı sıfırlamıyor. Sıfırlamıyor. Evet. Ama karşı tarafın bildiklerinin yetersizliğini söylemek suretiyle onun konumunu, haddini bildiriyor. Hani bu paylama manasında değil. Sınırını bildiriyor. Sınırını bildiriyor ve onun karşısında da kendi konumunun tayinini yapıyor. Bu bir. İkincisi, kendi bilgilerinin meçhuliyetine, yani bildiklerinin ne kadar engin olduğuna vurgu yapmakla ilmin nihayetsizliğine işarette bulunuyor. Onları o ilmin nihayetsizliğinde cehd etmeye aslında gizli gizli sevk ediyor. Ondan sonra ve ancak ilimle rüçhaniyetin üstünlüğün olabileceğini, meleklerden dahi üstün olabileceğini, halifeye konuşuyor ya, meleklerden dahi üstün olabilmek ilmi ilahiden, efendim senin talebe olarak aldığın payla alakalıdır demeye getiriyor gibi. Yani ilim, meleklere rüçhaniyet ancak ilimle olur diye bir sonuç çıkarmak istiyorum burada. Evet, yani ben tabii meleklere ben o sonucu insanların birbirlerine rüçhaniyeti evet, olarak eyvallah, tabii, algılıyorum. Aynen öyle. Yani yoksa ayrı kategoriler. Elma ile armut mukayese anlamında tabii. Değil ve doğru sonuçlar bunlar. Tabii. Yani biri diğerinden farklı ve üstün olacaksa tabii. Bu bilgiye dayalı olacak. Evet. Hani orada şu sonucu çıkartıyorlar Yusuf Bey, hani iyi bir katkı oldu benim için de. Hani melek mi üstündür, insan mı üstündür falan böyle tartışmalar yapılıyor. Tabii. Bunun çok lüzumsuz olduğuna inanıyorum. Buradan hareketle, sadece buradan hareketle insanların meleklerden üstün olduğunu söylemek bence hakikati karşılamıyor. Burada Hazreti Adem'in kendisinin bir mahareti yok. Evet. Burada bildiren varlık Allah-u Teala. Tabii. Dolayısıyla burada üstünlüğün sahibi ben bilirim. Sizin bildiğiniz bilginin tamamı değildir. İşte bu ifadenin sahibi olan Allah-u Teala'dır. Asıl bilginin sahibi olan ve üstün olan odur. Dolayısıyla bize de birbiri aranızda bir farklılık, bir üstünlük ortaya koyacaksanız bunun merkezi değeri ilim olsun, bilgi olsun, bu ahlakı öğretiyor diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet hocam, kaldığımız noktadan inşallah diğer programımıza devam edeceğiz. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı sorusu hayatımızda yankılanmaya devam etsin diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.